und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen live in Groningen. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Jeroen Wollaars. Oh, er gaat niets boven Groningen. Al is het maar omdat er iets onder zit waar het hele land verlekkerd naar kijkt. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op zaterdag. Inderdaad rechtstreeks vanuit poppodium Simplon in Groningen, waar de meeste mensen hopen dat het allemaal blijft zitten. En nu hoorden ze veel van die mensen zijn hier en daar zijn we heel erg blij mee. Komende maanden dan zijn we vaker op locatie, maar we trappen hier in Groningen dus vanavond af. Waar ik praat natuurlijk over dat Groningse gas met twee leden van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning. Tom van der Lee van GroenLinks en stadjer Anne Kuik van het CDA. En met hen nemen we ook de formatie door. Suzanne Top is hier. Zij nam afscheid als voorvrouw van het Groninger Gasberaad. Met welke boodschap stapt ze op en waarom eigenlijk? En we gaan het hebben over klimaat met een jonge demonstrant. En ja, wie missen we dan nog? Nou, ik persoonlijk de blik van Arjen Lubach. Hij is sinds eind maart niet meer op tv en er is nogal wat gebeurd sindsdien. Nou, Lubach bereidt zich voor op zijn nieuwe programma en daar komt hij over vertellen. En dan hebben we ook nog live muziek van Loren, allemaal na het nieuws van zaterdag 9 oktober. Wij zijn genoodzaakt de prijsontwikkelingen aan onze klanten door te berekenen en moeten uw contract daarom overzetten op ons wintercontract. Dat stond in een mail die klanten van twee kleine energiebedrijven kregen. En dat wintercontract, ja, dat betekent hogere prijzen. Hierbij machteloos, dat is het gevoel wat overheerst. Het is maar de vraag of het zomaar mag. De autoriteit Consument en Markt onderzoekt dat. Ook grote energiebedrijven roeren zich volgens de Consumentenbond. Dat gewoon stopzetten van contracten, dat zien we alleen maar bij de hele kleintjes. En dat duidt wel op problemen. Voor klanten van die kleine energiebedrijven geldt nu afwachten geblazen. Maar ik ben erg benieuwd hoe zich dat op gaat lossen. De hoge energieprijzen leiden ook tot problemen bij een aluminiumsmelterij in Delfzijl. Wij zijn onze ovens aan het leeghalen. Het is op dit moment gewoon niet financieel haalbaar om aluminium te produceren. En de banen van zo'n 200 werknemers staan daardoor op de tocht. Daar gaan wij maandag met de vakbonden en ondernemersraad over samen zitten om te kijken wat daar de impact van is. Ja, en die onzekerheid die is heel zuur voor de werknemers. Ja, als er meer kostprijs hoger is als dat het oplevert, dan hebben we natuurlijk moeten we vrezen voor ons werk. De Oostenrijkse bondskanselier Kurz, die onder vuur ligt vanwege een corruptieschandaal, heeft besloten om op te stappen. Zo maakte hij op een persconferentie bekend. Ik möchte daher, om die Pattsituation aufzulösen, Platz machen, om chaos zu verhindern en stabiliteit zu gewährleisten. Op de Veluwe zijn de afgelopen maanden een record aan zwijnen afgeschoten, want er is een overschot aan zwijnen. Normaal regelt de natuur dat zelf, volgens wildbeheerders. Maar het is hier niet compleet. Dus dan betekent dat je met verstand als mens ook aan knoppen moet draaien, denk ik. Wolven zouden het aantal zwijnen kunnen terugbrengen, maar ja, die grijpen vaker schapen. En dus zetten de boeren meer waakhonden in. En niet alleen om wolven op een afstand te houden. En dat kunnen loslopende honden zijn, dat kunnen vossen zijn, dat kunnen jakhalzen zijn en inmiddels in Nederland ook wolven. Alleen die waakhonden, ja, die zien er wel erg schattig uit. Dat viel deze boerin ook op. Ze staan hier met een taak. Ja, dat is mijn schapen te bewaken. Daar moeten ze zich eigenlijk op concentreren. En niet op schattig doen. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En morgen staat er een grote klimaatdemonstratie gepland in Brussel. Meer dan 50.000 jongeren uit Nederland, België, Luxemburg en Duitsland gaan een mars dwars door die stad lopen. Ze willen internationale aandacht voor de komende klimaattop in Glasgow. Goedenavond, Bart Hemmes, ja, 21 jaar oud ben je. Voorzitter van Youth for Climate Nederland. Ja, nu nog hier bij ons aan tafel in Groningen. Maar morgen sta je dus in Brussel. Ja, morgenochtend ga ik met de bus naar Brussel. Dus ik ga zo meteen snel terug naar deze uitzending. En dan staan we met 50.000, zo niet meer, jongeren. En ook ouderen staan we in Brussel. Ja, spandoeken al klaar? Ja, spandoeken liggen al klaar. Wat staat er op jouw spandoek? Ja, we hebben een, heel standaard spandoek. Demonstratie voor het klimaat staat erop, geloof ik. Oh. Want, ja, we zijn natuurlijk een groene beweging, dus we kunnen niet steeds de banner opnieuw gaan bedrukken. Oké, dus je hebt één standaard die je meeneemt en ja, dat dekt de lading dan wel. Het wordt wel steeds voller. Steeds extra stickers komen erop. Nu zit hij vol met Shell stickers. Dus dat wordt, het wordt een volle banner. Ja, 50.000 mensen komen er. Wat is het doel van jullie bijeenkomst? Niet om Shell te steunen, neem ik aan. Nee, zeker niet. Nee, wat het doel is eigenlijk is om nu even flink aandacht te vragen voor het klimaat. Want er zitten twee grote klimaatconferenties aan te komen. Eentje in Europa en natuurlijk de echt grote in Glasgow binnenkort. Mm. En in Glasgow daar komen allerlei wereldleiders komen samen om te kijken wat er moet gebeuren voor het klimaat. En er moet grote stappen worden gezet. Maar er gebeurt toch eigenlijk al best wel veel. In 2030 55% reductie. In 2050 zijn we in Europa klimaatneutraal. Althans, dat is het idee. Ja, dat is het idee inderdaad. De vraag is natuurlijk überhaupt of we dat halen. En ook natuurlijk of we 2050 aan willen houden of een eerdere datum. Zoals bijvoorbeeld 2030. En nu missen we een beetje de visie van de overheden over de wereld qua klimaatbeleid. Je vindt dat die harder moeten optreden? Ja, absoluut. Ik bedoel, ik kijk naar Nederland. We zijn een ontzettend rijk land. Maar in feite doen we nog vrij weinig aan klimaatveranderingen. Wat we bijvoorbeeld nog kunnen doen is een vleestaks introduceren. Dat hebben we nu niet. We hebben nu een belastingtarief van 9% op vlees. Nou, je zou kunnen overwegen om dat naar 21% te doen. Dus gewoon het normale btw-tarief. En dan kan je bijvoorbeeld vegetarisch vlees kan je verlagen qua prijs. Ja, dus je vindt eigenlijk dat we met z'n allen meer moeten doen en dat men in Brussel daar te weinig aandacht voor heeft. Ja, klopt. We met z'n allen moeten er inderdaad wat te doen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat de politiek het voortouw neemt. Ik bedoel, uiteindelijk trekken zij aan de touwtjes. Dus op het moment dat daar iets wordt besloten, dan volgen wij allemaal braaf bijna. Ja. Heb je het idee dat er naar jullie geluisterd wordt? Dat is een goede vraag. Ik denk dat politici het leuk vinden om zeg maar steun te betuigen. Maar ja, of er echt geluisterd wordt, dat is natuurlijk altijd maar de vraag. Ik bedoel, af en toe worden er wel eens jongeren uitgenodigd door politici. Maar of er echt geluisterd wordt, ja, dat is een tweede. Ja, dus zijn er mensen die ook hardere actie overwegen? Ik bedoel, jij gaat daar staan met je inmiddels klimaatneutrale spandoek. Maar ja. Extinction Rebellion bijvoorbeeld, zo'n hele activistische klimaatbeweging, die heeft opgeroepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid volgende week. Het centrum van Den Haag gaan ze platleggen. Ja. Ik bedoel, is dat aan de andere kant van de medaille? Als ze niet naar jullie luisteren, dat dit soort dingen gebeuren? Dat is natuurlijk ik vind dat zelf een ontzettend gave actie. Ik bedoel, daar trek je echt de aandacht mee. Alleen wij proberen het nog op een iets bravere manier. Door gewoon met 50.000 mensen bij elkaar te komen in het centrum van de macht in Europa, in Brussel. Ja. Morgen om 1:00. Extinction Rebellion doet het dan op een iets andere manier. En dat is in principe ook prima. Ja, maar wat is effectiever, denk je? Ja, wat is effectiever? Misschien kan je ook wel een beetje wrok opwerken op het moment dat je een stad plat legt. Ik bedoel, dat zagen we natuurlijk met de boeren. Die hadden veel stilgelegd. Precies, wat de boeren kunnen, dat kunnen wij ook, is wat jullie denken. Ja, dat zou kunnen. Alleen kom je dan ook negatief in het nieuws. En het is natuurlijk wel leuk om ook positief in het nieuws terecht te komen. Dus ik denk dat 50.000 mensen in Brussel dat een veel positiever beeld schetst dan een stad plat leggen. Hier staat de toekomst, hier doen we het voor. Dus dat moet even aankomen in Brussel. En dat is wat jij gaat doen. Morgen om 1:00, zei je, in 1:00. Brussel. Ik wens je een mooie reis. Dank je wel, Bart Hemmes. Ja, en ik zei het al, we hebben live muziek. Live muziek van de band Loren. I've got a feeling hidden deep. And it's keeping me awake all night long. I've got to fall asleep, so I'll feel better at the break of dawn. But times are changing, and this holiday can't keep me waiting. As times can be healing, but I want the what now. Tell me what you want, tell me what I need, baby. Tell me van Loren was dat. Jongens, applaus. Mag best hoor. Ruim een half jaar na de verkiezingen zijn eindelijk dan die inhoudelijke formatieonderhandelingen begonnen. Hoewel het de vier partijen van het demissionaire kabinet zijn, beloven zij dat de bestuurscultuur echt anders gaat worden. Nou, dat ga ik bespreken met twee Tweede Kamerleden, Anne Kuik van het CDA en Tom van der Lee van GroenLinks. Tevens allebei lid van de parlementaire enquêtecommissie Gasboringen. Welkom allebei. Ja, mevrouw Kuik, om bij u te beginnen. Voor u is het hier in Groningen toch een beetje een thuiswedstrijd, hè? Ja, heerlijk. In mijn eigen stad. Ik hoef een keer niet naar Hilversum toe. Dus, Hilversum komt naar u toe, is ook wel precies, anders. Precies, helemaal goed. Zeg, dit was de week waarin toch de paniek over de gasprijzen heel veel mensen ongerust hebben gemaakt. Is dat dan ook iets wat u hier merkt? Nou, je merkt het eigenlijk in het hele land wel. Hè? En op een gegeven moment hoor je dan ook weer een vraag. Ja, en hoe zit het dan met Groningen en het gas daaronder? Nou ja, daar hebben we afspraken over gemaakt dat we dat natuurlijk naar nul brengen. Ja. Dus je merkt wel even van even weer de bevestiging van is het nou ook echt? Ja, en misschien moet u dat dan ook nog maar even één keer heel duidelijk maken voor iedereen hier in de zaal. Ja, het gaat naar nul. Het gaat naar nul. Blok zegt dan alleen nieuwe boringen bij acute noodgevallen, extreem strenge winters. Mag dat dan nog wel of zegt u nul is nul, is nul is nul? Ja, nul is nul. En het gaat gelukkig sneller dan eerder gezegd. Dus ik denk dat het voor de Groningers ook echt belangrijk is. En hoe belangrijk is het dan voor u om in die enquêtecommissie gasboringen te zitten? Omdat ik hier woon en ook voel wat de mensen meemaken, heb ik wel gedacht, ja, ik zit in die Tweede Kamer en ik wil daar wel aan bijdragen. Ik ben niet de woordvoerder op dat dossier. Maar ik dacht wel, ja, kijk, zo'n parlementaire enquête, dat kost heel veel tijd. Ook naast, dat gaat naast je woordvoerderschappen. Ik heb ondermijning, asiel, preventie. Dus je moet er wel wat ruimte voor maken. Maar ja, weet je, hier ligt mijn hart. Dus ik doe hier graag aan mee. Ja, is het ook niet lastig, vroeg ik me af, om dat te doen vanuit een partij die al die jaren regeringsverantwoordelijkheid heeft gedragen, ook voor dat Groninger gasdossier dus? Nou, nee. Eigenlijk, we zitten in die parlementaire enquête met mensen van allerlei verschillende politieke partijen. En we hebben ook afgesproken, ja, wij zitten nu in een onderzoekersrol. Het is niet die volksvertegenwoordigende rol, maar echt een onderzoekersrol om dingen boven tafel te krijgen. Hoe heeft dit nou zo kunnen gebeuren? Dus daar is iedereen die ook lid is van die parlementaire commissie zich goed bewust van. Ja, toch een beetje een andere pet. U doet dat samen met Tom van der Lee, de voorzitter van die parlementaire enquêtecommissie. Nu al bezig? Hoe gaat dat? Nou, ik vind dat het heel goed gaat. Ja, niemand merkte wat. Dat had ik nou niet verwacht dat een politicus dat zou zeggen. Ja, zeker. Maar ik ben heel erg tevreden over het team van de Kamerleden. Maar we hebben ook echt hele goede staf. Het zijn er rond de 20 mensen die echt heel veel tijd stoppen in vele, vele, vele duizenden stukken die we hebben opgevraagd bij alle hoofdrolspelers in dit dossier. En als u zegt het gaat goed, zijn er dan nu al dingen naar boven gekomen waarvan u zegt, zo, ik ben blij dat ik dat weet. Het zijn heel veel interessante dingen, ja. Maar zoals? Ik ga er inhoudelijk niks over zeggen. Nee, we hebben een wet op de parlementaire enquête. En die geeft echt beperkingen over wat wij als leden gedurende het onderzoek kunnen zeggen. Dus wij gaan hopelijk in het einde van het voorjaar de eerste ronde aan openbare verhoren doen. Maar waarschijnlijk komen daarna nog twee rondes. En dan gaan we een rapport schrijven. En mag u al wel vertellen wie dan op de lijst staan om openbaar gehoord te worden? Nee, dat kan ik zelfs nog niet. Want we zijn nog volop bezig met onderzoek om te bepalen wie we allemaal gaan horen. En zelfs als we dat weten, gaan we dat niet van tevoren bekendmaken. Wij zitten nu eigenlijk een beetje onder water, zegt ze dan. Okay. He, dat niet zichtbaar en straks bij de openbare verhoren zullen jullie het zien. Dan gaan we het meemaken. Ja. Wat we al wel weten is dat in februari 2023 het eindrapport uit moet komen. En in Den Haag, dat weten we ook al, hoor je rondzingen. Nou, dat kan niet anders dan dat dat snoeihard wordt. En dat kan ook niet anders dan dat dat consequenties gaat hebben. Ja, en dan kijk je me aan. Nou ja, dan... En dan ga ik geen conclusie geven natuurlijk. Wij zijn gewoon bezig met het onderzoek. En we trekken dan de conclusies natuurlijk als we alle verhoren hebben gedaan. Laat ik het dan zo vragen. Verwacht u dat het inderdaad snoeihard gaat worden? Zoals eigenlijk iedereen in Den Haag verwacht, laten we eerlijk zijn. Ja, maar dan ga ik nu dus, val ik uit mijn rol van onderzoeker die er onafhankelijk naar moet kijken. En die er ook nog niks over kan zeggen. Dus ik kan er ook nog niks over zeggen. Nee. Is het soms wel eens moeilijk, en ik weet niet of u zich dat realiseert of over nadenkt of in de fractie het erover heeft, dat het wel eens zo zou kunnen zijn, want zo gaat het met parlementaire enquêtes, daar kan wel eens een kabinet over struikelen. En is het dan niet maf of ingewikkeld om nu formatiegesprekken te beginnen vanuit de verwachting of de wetenschap of misschien wel de angst dat het over anderhalf jaar in februari 2023... als het gepresenteerd wordt, allemaal weer klaar kan zijn? Nee. Nee, ja, maar dan kun je nooit meer een kabinet vormen... als je bezig bent met, wat als? Je moet ook gewoon aan de slag. Daar zit volgens mij heel Nederland op te wachten. Ja. Houdt u er wel rekening mee, meneer Van der Lee... dat die conclusies waarop we natuurlijk niet op kunnen vooruitlopen... maar dat die toch zo heftig kunnen zijn... dat een komend kabinet erover zou kunnen struikelen? Als ik met één ding rekening houd, is dat we in hele onzekere tijden leven. Dat is een beetje algemeen geantwoord. Wel, ja, op zeker, een heel concrete zeker, maar dat is zo. Kijk, de jongeren hadden echt momentum gecreëerd rond klimaat. En toen kwam opeens corona. En nu moeten ze weer opnieuw beginnen. En zo is het ook in de politiek. Je weet gewoon niet van tevoren wat er gaat gebeuren. En ik vind het ook niet maar u verstandig. Zult met me eens zijn. Ik ga toch even over de gasboringen, niet over het klimaat en niet over corona door. Ja. Namelijk dat er in Den Haag... zoomt het geluid, en ook Hamer heeft het gezegd... Hè? De partijen zijn vooral bezig met de volgende verkiezingen. Dat heeft natuurlijk hiermee te maken. Ik denk niet dat het daarmee te maken heeft. En ik snap best dat duiders vooruitkijken. Maar we weten echt nog helemaal niet wat de conclusies van het rapport zullen zijn. We weten ook niet wat dan de omstandigheden zijn. Het kan best zijn dat deze niet geheel gelukkige coalitie van vier partijen... er voor die tijd al niet meer uitkomt met elkaar. En dat we dan al lang weer nieuwe verkiezingen hebben gehad. Dat weten we gewoon niet. Ja, laten we daar even over doorpraten, over die formatie. U zegt het al, die niet heel gelukkige coalitie van vier partijen... u bent van GroenLinks, breng ik nog maar even in herinnering... dus dat is niet voor niks dat u dat zegt. Was dat misschien... een van de redenen, hè, mogelijk dat ze het niet uitzitten... waarom Jesse Klaver nou toch weer is afgehaakt? Nou, Jesse Klaver is niet afgehaakt. Jesse Klaver heeft gezegd, ik ga aan dit rechtse kabinet niet meewerken. Dat noem ik wel afhaken. Nou, wij hebben aangegeven dat wij graag over een meerderheidscoalitie praten. Zoals hier in Groningen de provincie een zespartijencoalitie heeft. En ik ben hier formateur geweest... En dat was het eerste college in Nederland na de statenverkiezingen. Ook trouwens het enige dat voor de helft uit vrouwen bestaat. Dus dat kan heel goed. En als het in Groningen kan, ja, dan kan het in het hele land. Ja, het had natuurlijk gekund als Klaver de PvdA had losgelaten... dan was hij 3 maanden geleden al minister van Klimaat geweest. Dat denk ik niet. Waarom niet? Nou, omdat het evident is dat wil je wat echt veranderen in Nederland... en daar staat mijn partij voor... Wij willen alles wat van waarde is weerbaar maken. En dan moet je stevig staan. En we hebben afgesproken, ook voor de verkiezingen... hebben we ook aan de kiezers laten weten... dat we dat samen met andere progressieve partijen... en bij voorkeur de PvdA gaan doen. En daar hebben we onze belofte ook op waargemaakt. Het probleem is alleen dat CDA en VVD niet bereid zijn... om met ons over inhoud te praten. Ja, en dat is teleurstellend voor al die grote vraagstukken waar we vandaag de dag nou voor staan. Nou ja, kijk, weet je, dit horen we al een paar weken natuurlijk. En we zijn een beetje nu gepasseerd station ja, ook. Eigenlijk is dat wel zo. En het is natuurlijk zo dat wij prima met GroenLinks en prima met de PvdA... ook echt op een aantal punten de verbinding zien. Alleen die twee bij elkaar, ja, weet je, dat nou ja, daar hebben we het over gehad. Ja, en we gaan nu aan de slag met vier partijen. Precies. U gaat aan de slag met een kabinet... ja, eigenlijk dat precies hetzelfde gevormd lijkt te gaan worden. Rutte 3 trad af vanwege de toeslagenaffaire, iedereen weet het. Nu dezelfde partijen, dezelfde politiek leiders. Kan dat wel? Ja, kijk, weet je, als ik kijk naar die politiek... dan denk ik soms ook wel van, joh, wat zitten wij elke keer... op die korte termijn te kijken. Terwijl je, als je echt verandering wil teweegbrengen... dan zal dat ook een lange adem vergen. Die nieuwe bestuurscultuur, hè, daar heeft iedereen het over. Een heel breed begrip. Ja. Daar moeten we met z'n allen invulling aan geven. En er wordt wel eens gezegd van... ja, de Tweede Kamer moet meer ruimte krijgen. Nou, als ik kijk naar hoe de Tweede Kamer deze week weer bezig is geweest... dan denk ik, nou, meer van dat. Ik weet niet of dat beter is. Ja, wat is dan het eerste voorbeeld wat in u opkomt als u dat zegt? Nou, we hebben vooral debatten gehad en weer extra aanvragen gehad... om op de persoon te hebben, mensen te beschadigen. Ja, weet je, we hebben het weinig over de inhoud. Ik ben woordvoerder veiligheid asiel. Nou, ik heb nog weinig debatten gehad dat ik met de inhoud bezig kon gaan. Ja. Het gaat vaak debatten Den Haag over Den Haag in Den Haag. Toch nog even over Den Haag, want daar gebeurt het nu wel. Ja, het spijt me. Er wordt daar gewerkt aan een dun regeerakkoord... dat door nieuwe ministers dan nader ingevuld moet worden... zodat er tussen Kamer en kabinet een lossere verhouding kan ontstaan. Het spannende experiment, zoals Koolmees dat noemt. Hoe realistisch is dat nou, zo'n dun regeerakkoord? Want ik denk dat klinkt leuk, maar dat is echt nog nooit gelukt in de geschiedenis. Ja, dat gaan we dus ook zien. En ik maak me wel zorgen, ook over... Nou, hoe ziet de Kamer nou zijn eigen rol? Hè? We hebben zoveel partijen. Hoe ziet partijen. U het als CDA? Want het lijkt me ook heel lastig om te zeggen... juist als een kleinere partij in deze constellatie... waarin u nu meepraat, niet de kleinste, maar wel een kleinere. Ja, dat is nou helemaal de realiteit. Ja, wrijf het er nog maar eens een keertje in. Ja, het is waar. Nee, klopt. Maar juist voor een kleinere partij is het fijn... om dingen wel in een regeerakkoord vast te leggen. Omdat je dan weet, afspraak is afspraak. Als je dat overlaat aan de goden, dan kan er van alles gebeuren. Tuurlijk heb je bepaalde punten waar je zoveel mogelijk... mogelijk op binnen wil halen. Kortom, ik bedoel, is het dan een goed idee, zo'n dun regeerakkoord? Nou, we gaan het zien. Kijk, ja, weet je, die gesprekken die zijn gaande. En ik kan daar nog vrij weinig over zeggen ook. Dus ja, dat gaan we zien. En ik hoop wel dat we daar stap in kunnen zetten. En ook kunnen kijken naar die bestuurscultuur. Hoe gaan we de rol van de Kamer anders invullen? Maar dat is ook aan de Kamer zelf. Want er zijn zoveel partijen dat ik denk... ja, we cannibaliseren gewoon elkaar. Het is... constant zorgen dat je zelf er goed uitkomt... zonder echt die debatten over de inhoud te voeren. En daar maak ik me gewoon wel heel erg zorgen over. Ja, met alle respect. Maar het CDA en nieuwe bestuurscultuur, dat gaat gewoon niet samen. Ja, dit bedoel ik, Jeroen. Ik dacht, we hadden het over afgelopen week... en ik dacht dat je het zou hebben over de Eerste Kamer... waar een initiatiefwet vanuit de Kamer voor de open overheid... werd bediscussieerd. Ik heb nu het idee dat het gesprek wel een beetje ontspoort... als we het nu is, over open overheid gaat hebben. Ja, maar dat was een onderdeel van de nieuwe bestuurscultuur. En welke partij stemt tegen het CDA? Ja. Zeg, en nog dat even, CDA nog even los, gaat echt geen nieuw regeerakkoord maken. Nog even los daarvan, want we naderen het eind van ons gesprek. En ik wil nog heel even terug naar het begin. Zo'n parlementaire enquête die komt er natuurlijk ook... om de politiek een spiegel voor te houden. Om te voorkomen dat dingen opnieuw misgaan. Om toch echt een nieuwe bestuurscultuur te maken. Een nieuwe bestuurscultuur. Nou, als ik dat hier zo aan tafel hoor tussen twee leden van die enquêtecommissie... dan denk ik, dat is toch nog ingewikkeld. Maar in een paar zinnen, hoe belangrijk vindt u het... dat vertrouwen hersteld wordt en kan dat op deze manier? Kijk, onze samenleving is ontzettend complex geworden. Wij als politiek slagen er niet in om greep te houden... op al het beleid dat we hebben bedacht. En dat komt voor een belangrijk deel omdat we niet... bereid zijn te luisteren naar mensen. Niet bereid zijn om de kosten te dragen van maatwerk. Grote systemen bedenken, op de automatische piloot gaan. En geen goede checks en balances inbouwen. En als we dat niet doen, ja, dan wordt het komende kabinet ook weer een valikante mislukking. En dat betekent echt dat je dingen anders moet willen doen. Als traditionele bestuurspartijen weer samen met z'n viertjes... hetzelfde gaan doen wat we al zo vaak hebben gezien. Nou, we gaan meemaken of dat allemaal gaat veranderen dit keer. Ik wil u voor nu beiden hartelijk danken voor uw komst. Anne Kuik van het CDA en Tom van der Lee van GroenLinks. Tijd voor muziek. Loren. Spare me the lies, 'cause I Muziek van Lorraine live op het podium van Simplon in Groningen, waar we vandaag vandaan uitzenden. Alone heette dat nummer. 7 jaar lang was ze het boegbeeld van het Groninger Gasberaad en zette ze zich in voor gedupeerden van de aardbevingen. Dat terwijl er hier, ja, ik wou even gedeputeerde gaan zeggen. Ja, na zo'n politiek gesprek. Ja. U hoort Suzanne Top, ze is hier aangeschoven. Maar ze is weggegaan bij dat gasberaad. Ter afscheid wandelde ze een week door het aardbevingsgebied langs bewoners en luisterde ze naar hun verhalen. Goedenavond. Fijn dat u er bent. Ja, laarzen aan en door het Groningse landschap. Ja, precies. Rugzak op en gaan. Ja, en wat voor verhalen hoorde u? Ik heb 2 soorten verhalen gehoord eigenlijk. Ik ben aan de ene kant langs bewoners gewandeld. Maar ik heb professionals uitgenodigd om een stuk mee te wandelen. En daar heb ik ook gesprekken mee gevoerd. En dat zijn dan 2 hele verschillende soorten gesprekken. Het was heel intens, om verschillende redenen. Laten we even naar die bewoners gaan. Want u kent ze natuurlijk vanuit het Groningen Gasberaad. Zeker. Maar dan denk ik, ja, als je daar komt met je rugzakje en je thermosflesje thee, dat je toch in die huizen andere verhalen te horen krijgt. Ik ken inderdaad natuurlijk al heel veel verhalen. Maar als je dan bij mensen aan de keukentafel zit, recht tegenover, en ze vertellen je wat het met ze gedaan heeft, dan blijft dat eerlijk gezegd iedere keer toch weer heel hard binnenkomen. En waar ik ook wel erg van schrok eigenlijk, was dat zelfs mensen waarvan wij dachten, die zitten al een heel eind in het proces, zoals wij dat dan noemen. Mm-hmm. Dus die zijn in feite de gelukkigen, want die zitten in een wisselwoning, die gaan naar een versterkte woning of naar een nieuwe woning. Dat die daar toch ook wel heel erg beschadigd uit gaan komen op het moment. Want neem ons eens mee naar zo'n keukentafel. Hoe ziet die eruit? Hoe zien die mensen eruit? Als je het hebt over een keukentafel in een wisselwoning, dan heb je het over een keukentafel in een heel klein huisje. Die er overigens allemaal hetzelfde uitzien. Dus je herkent het meubilair na een paar bezoekjes. En die mensen zitten daar niet een paar maanden, maar die zitten daar 1 jaar tot 2,5 jaar. Nou, dat is, vind ik, heel lang om met een heel gezin in zo'n klein gehoorig rijtje te zitten. Ik sprak met mensen die gaan dan straks weer terug, zitten 1,5 jaar nu in de wisselwoning en kunnen, hopen zij, voor de kerst weer in hun huis zijn. Ja, en dan vragen wij ze, ben je dan blij? Verheug je erop? Is het dan klaar? En die mensen die keken mij aan en die zeiden, Suzanne, mijn kinderen zaten op de basisschool toen voor ons alle ellende begon. En de jongste is net gaan studeren. Als wij weer terug kunnen naar een normaal leven, zijn onze kinderen het huis uit. Ja, dat hakt erin. Die kinderen hebben eigenlijk vanaf de basisschool geen normaal leven meer meegemaakt. En wat je ziet, ouders die overspannen raken, met een burn-out thuis komen te zitten, spanningen thuis alles wat daar gebeurt. En dit zijn dan de mensen die dus eigenlijk nog geluk hebben, wat precies u net zei. Ja. Want er zijn ook andere verhalen. Ja, ik moet je heel even onderbreken, want er is een spookrijder. Ook dat gebeurt. We gaan even naar Hilversum. Dan moet degene die de spookrijder aankondigt dat nu doen. De spookrijder is wel echt de spookste spookrijder. Excuus. Rijdt u op de A15 Rotterdam richting Nijmegen, dan komt u tussen Hardingsveld-Giessendam en knooppunt Deil een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A15 Rotterdam richting Nijmegen komt u tussen Hardingsveld-Giessendam en knooppunt Deil een spookrijder tegemoet. Goed, pas op. Dat is ook belangrijk. Ja. We waren bij het Groninger Gasberaad. U zat daar aan die huiskamertafel of keukentafel van mensen die niet het geluk hadden dat ze naar zo'n wisselwoning mochten. En wat hoort u daar? Er zijn ook nog heel veel mensen die in onzekerheid zitten, die eigenlijk geen idee hebben of er ooit wat met hun woning gaat gebeuren, wat er mee gaat gebeuren. Er zijn ook een heleboel mensen die nog schadeprocedures hebben lopen. Die procedures kunnen echt wel tot 3 jaar duren. En wat je merkt is dat dat wel ook begint te wringen. Want zij zien om hun heen, en dat wordt nu ook zichtbaar, dat er ook dingen wel gebeuren. Dat andere woningen aangepakt worden. Dat er ook hele stukken gesloopt worden, nieuw gebouwd worden. En die beginnen zich toch af te vragen van, goh, Wat gebeurt daar en waarom gebeurt dat niet bij mij? Ze worden er ook onzeker van. En dat zal ook iets in een gemeenschap betekenen, nou ja, dat heeft, denk ik. Ja, en dat vond ik dus ook wel heel confronterend om te zien eigenlijk. Er zijn de uitkomsten voor iedereen zijn zo verschillend. Het is ook een heel versnipperd proces geworden. Hè? Dus je hebt ongelooflijk veel regelingen. We hebben iets van 25 loketten waar je naartoe moet. En dat betekent, en die regelingen veranderen ook nog weer voortdurend in de tijd. Dus dat betekent dat iedereen echt heel anders uit het proces kan komen. Ja. En bij de een wordt het redelijk soepel geregeld. Maar het is dan ook afhankelijk van welk bureau er toevallig bij je langskwam. Wanneer je iets had aangevraagd. In welke regeling je gevallen bent. Wanneer je ooit in de planning bent terechtgekomen door de overheid. Had je zelf geen invloed op. En dat alles bepaalt hoe jij straks uit dat proces gaat komen. En dat is dus heel verschillend. Dat kan in straten verschillend zijn. Dat is in dorpen verschillend. Dat is in families verschillend. En dit is ook verschillend. Ik heb ook wel gehoord dat er mensen zijn die dan met de media praten. Die dan onderop de stapel verdwijnen. Ja, dat is ook een heel naar fenomeen die we zijn tegengekomen. Mensen die op een gegeven moment zo vastzitten en heel wanhopig zijn. En dan de media opzoeken om hun verhaal te doen. Daar horen wij wel van terug. Dat niet bevorderlijk is voor de snelheid in hun dossier. En dat is niet een eenmalig iets wat u hoort? Ik heb het meerdere keren gehoord. Ik zal niet zeggen dat het systematisch gebeurt. We hebben daar nooit onderzoek naar gedaan kunnen doen. Maar het komt echt voor. Maar mevrouw Top, als u hierover praat en over deze frustratie, en ik voel het aan u, ik zie het aan u, dan denk ik, waarom gaat u weg? U bent zo hard nodig. Ja. Dat heeft met verschillende dingen te maken. Ik hoorde net Tom van der Lee het ook al hebben over de bestuurscultuur. Eigenlijk gaat het hier ook voor een deel over. De checks en balances die hij ook noemde, zijn in dit dossier naar mijn idee volledig zoek. Kijk, wat ik probeer te doen en wat wij met het gastberaad de afgelopen jaren steeds hebben proberen te doen, is mee te denken over hoe je dit op een goede manier kunt oplossen. Maar is bij u dan de tax ook al bereikt? Kijk, je moet op zijn minst bijvoorbeeld wel een positie hebben om effectief mee te kunnen denken voor de goede oplossingen. En dus ze nemen u niet serieus, moet ik dat zo zien? Ik vond dat wij dat niet effectief konden doen. Wij stonden een beetje aan de zijlijn. Wij konden steeds wel roepen dat het niet goed ging. Maar ik kwam onvoldoende in gesprek over hoe die aanpak dan misschien anders zou kunnen, wat er dan zou moeten gebeuren. En wat wij nog gedaan hebben, is wel geprobeerd de wet en regelgeving te beïnvloeden. Nou, dat ligt nu straks bijna allemaal vast. Dan blijft er voor ons niet zo heel veel meer over. Nee. En bovendien, kijk, ik zit wel regelmatig in bilaterale gesprekken. Want je moet je voorstellen, er zijn natuurlijk nu ook een heleboel verschillende instanties mee bezig. Dus je hebt ook niet meer één gesprekspartner. Ik zit bij het IMG aan tafel, ik zit bij de NCG aan tafel, ik ben bij de ministeries in gesprek. Die doen allemaal een stukje van het probleem. Dit doet me zo aan de toeslagenaffaire, denk ik. Maar de vergelijkingen zijn ook ongelooflijk treffend, helaas. Ja. Dat is zeker waar. Maar je praat wel met iedereen. Ja. En op die manier word je natuurlijk op een gegeven moment ook wel onderdeel van het systeem. Dus het gaat u zelf ook niet in de kou? En ik vond dat heel ingewikkeld worden. Ja, want ik dacht, na al die jaren word je ook mede verantwoordelijk voor iets waarvan ik niet in geloof. En dan komt er wel een moment dat je ook je eigen geloofwaardigheid in het geding komt. Dus stopt u. Voor die bewoners, voor wie u het allemaal deed. Mensen die u tot slot tijdens uw wandeling een zwaluwcadeau hebt gedaan. Wat is daar de betekenis van uw afscheidszwaluw? Ja, ik vond het natuurlijk heel zwaar om juist ook richting die bewoners te melden dat ik ermee op ging houden. Overigens moet ik zeggen dat die bewoners het juist allemaal ook wel heel erg goed begrepen. Hun eigen machteloosheid en onmacht. Die herkennen ze daar heel erg in. Maar ik wilde dus heel graag niet weggaan zonder iets achter te laten. Dus ik heb een zwaluwtje laten maken, een beeldje. Een zwaluw omdat dat natuurlijk voor een deel symbool staat voor de komst voor betere tijden. Maar ook voor gemeenschapszin. De solidariteit onderling. Zwaluwtjes doen alles samen. En ik hoop ook heel erg dat onze inwoners met elkaar solidair blijven, begrip hebben voor elkaar en elkaar gaan helpen. Dames en heren, Suzanne Top. Dank. Fijn dat u er was. Het is tijd voor het laatste nummer van Loren. Tropical Commotion, het laatste nummer van Loren. Fijn dat jullie er waren, jongens. Heerlijk. Na 13 seizoenen zondag met Lubach trok Arjen Lubach de stekker uit het succesvolle tv-programma. Maar niet gedrukt, in februari keert hij terug. 4 keer in de week met de avondshow met Arjen Lubach. Hoe bereidt deze man zich voor op een nieuw dagelijks actualiteitsprogramma? Arjen Lubach, goedenavond. Welkom. Ja, dankjewel. Fijn dat je er Jij bent. Jij welkom in Groningen. Hartelijk bedankt. Ja. Op ja, een beetje jouw grond, inderdaad. Ja, ik heb hier... Nou, ik heb allemaal gore dingen gezegd, maar ik heb hier menig plasje kots op de grond achtergelaten. Echt waar? In Simplon. Oh. Nou, dat is niet waar, ik herinner me 1 keer. Dus, maar ik maak er meteen een soort ritueel van. En wat bier in je nek gehad, begreep ja, ik? Ja, dat soort dingen. Ja. En ook opgetreden. Ook niet zo goed als wat zij kunnen. Maar wel als met schoolbandjes op dat podium kapot staan gaan. Ja. Ja, laten we even luisteren hoe dat klonk. Nee, dankjewel. Ja, nee. Kort. Ah, dus weer een spookrijder. Wat jammer. Herken je dit nog? Weet je, ja, we hebben ook een foto. Ja, dit is Runk. Ja, dit is Runk. Ja, daar sta ik helemaal rechts. Ja. Jeetje, hoe kom je hier nou weer aan, zeg? Ja, via. Ja, nou, zo via. Het was, nee, jij weet dat ook gewoon, want je houdt via, helemaal niet al, van, maar, ja, wat, van verrassingen. Wat vervelend dit. Ja. Ja. Op deze foto, nu te zien hier in de zaal en op de webcam, zien we jou niet met luier op het hoofd. En dat schijnt bijzonder te zijn, want deze band zou zich daardoor laten definiëren, begrijp ik? Oh, dat was... Ja, ik ben met luier op het hoofd. Is mij verteld. Nee, nu kan ik hem niet meer volgen. Of je kan het je niet herinneren. Nee, of ik heb het verdrongen, dat is het, denk ik. Ja. Hey, naar de toekomst, niet ja. Het verleden. Wel, het verleden. 28 maart had je je laatste uitzending van Zondag met Lubach. En ik dacht, er is toch echt wel iets gebeurd sindsdien. Omtzigt, functie elders, Siewert, 9 miljoen, Caroline van der Plas. Op Instagram schreef je onlangs, soms mis ik dit best wel erg. Ja, dat klopt. Nou ja, het is natuurlijk het is vreemd om doorgaans je hele dag te besteden aan wat zou ik met dit nieuws kunnen doen. En dan op een gegeven moment geen platformen hebben en ik gooi ze af en toe wel eens een tweetje uit of een grapje of ik schrijf iets op voor de theatervoorstelling. Dus het is niet dat ik helemaal niks kan of zo. En mijn vriendin, die wordt ook heel gek als ik weer dus doe alsof Zondag met Lubach aan de keukentafel net zo leuk is. Oh, wat gebeurt dat dan? Ga je dan teksten schrijven en uitproberen? Of nee, niet zo extreem. Maar wel, ja, god, weet ik veel. Ja, het is een opinierend programma en ik heb een leuke en heel goede redactie, maar ik ben ook een van de schrijvers en zit ook in de redactie uiteraard. Dus ja, ik kan het niet zomaar van een op de andere dag uitzetten. Dus ik heb heel veel zin om het weer te gaan doen. En zijn er dan onderwerpen van de afgelopen tijd waarvan je denkt, ja, nou, die staat op 1 en die staat eigenlijk ook op 1? Nee, nou ja, het is allemaal zo veranderlijk. Ik weet nog dat de klacht was destijds van de satirici in Amerika toen Trump aan de macht was, dat ze 's ochtends iets verzonnen en dat het 's middags al van tafel kon, omdat hij 's avonds weer wat anders zei. En dat is bijna nu bij ons ook. Zo'n snelle roulatie en omlooptijd van het nieuws, dat ik kan nu tegen jou zeggen, ik heb heel veel zin om iets te doen met het rare gegeven dat we weer met hetzelfde kabinet straks in het land zitten. En dat we allemaal vergeten zijn hoe Rutte tot 3-4 keer toe dingen vergeten is en heeft zitten liegen. Maar goed, dat is straks in februari helemaal niet relevant meer, als we met het eerste kabinet Omtzigt bezig zijn. Ja. Ik heb geen idee meer. Er kan van alles gebeuren. Het was geen endorsement. Ja. Ik begrijp dat je maandagochtend de nieuwe redactie gaat toespreken. Ja, dat klopt, ja. Hoe gaat dat in zijn werk? Het is eigenlijk de oude redactie aangevuld met extra mensen. Want we moeten dus 4 keer in de week in plaats van 1 keer in de week. Dus we gaan iets uitbreiden. En toespreken klinkt ook wel alsof er bij mij een heel nare bestuurscultuur heerst. Maar maar heb je iets voorbereid? Is er een PowerPoint of een filmpje? Ik heb een keynote gemaakt. Zie je wel. Ik voelde me heel corporate. En waar begin je dan mee? Wat staat er dan nou, in die keynote? Het leuke is, we hebben 2 maanden geleden een lang gesprek gehad. Ik ken een aantal van die Amerikanen die dit soort programma's maken. Dus laat ik vooropstellen dat ik ben de eerste die zegt, we maken een op Amerikaanse leest gestoelde satirische nieuwsshow. Mensen zeggen wel eens, ja, je doet gewoon Amerika. Nou, terwijl ik zeg, ja, dat was het plan. Dus ik heb daar nooit voor geschaamd. En ik ken een aantal mensen daar. Ik ben een keer bij Seth Meyers geweest en ik heb wat schrijvers gesproken. En we hebben nu, dat duurde een hele tijd voordat we die te pakken kregen, iemand gesproken die 15 jaar was hier uitvoerend producent van The Daily Show met Jon Stewart en Trevor Noah. En die mochten we het hemd van het lijf vragen. Dus dat was een heel leuk en leerzaam gesprek. Dus want wat leer je dan van zo'n man? Nou ja, wel echt bizarre dingen. Want dan had hij het over een archive department. Dat begon dan om 5 uur 's ochtends. En toen op een gegeven moment was hij de hele dag gaan doornemen. Toen kwam hij aan bij 19:30 's avonds. Een nabespreking van het programma. Ik zei, wie zijn er dan? Ja, de archive department. Ik zei, maar dat zijn diezelfde gasten die om 5 uur 's ochtends begonnen. Ja, tuurlijk. Ja. Maar krijgen die daar dan ook voor betaald? Nee, ja, ze zijn hartstikke blij dat ze zo'n baan hebben. Dus het is allemaal zo... Anders. Dus dit ga ik ze mededelen maandag. Dat ze dagen van 50 uur gaan draaien. Nee, maar het was leerzaam. En ook wel, je moet misschien iets hiërarchischer te werk gaan. Want bij Zondag met Lubach hebben we soms ellenlange discussies. Dat was ook wel de lol van het programma. Maar dan begonnen we soms op zaterdagmiddag aan een discussie. Die eindigde tot zaterdagavond na een pizza. En dat kan nu niet meer. Dus nee, want er moet 4 dagen per week gewoon geleverd worden. Ja, dus nu moet gewoon iemand, en dat ben ik dan waarschijnlijk in het grootste gedeelte van de gevallen, een knoop doorhakken. En zeggen, jij gaat zonder pizza naar huis en lever je taxi. Ja. Hey, ik zag op social media dat je daar mensen voor gezocht hebt. Je zei al, een groter team, meer schrijvers. Ja. 3000 mensen reageerden op een oproep van jou, schrijvers gezocht. Ja, ja. En vervolgens heb je daar mensen uitgeselecteerd? Vervolgens hebben we een opdracht uitgeschreven. Dus een mailtje teruggestuurd naar je. Let op, het is echt serieus. Het is ook fysiek aanwezig. Want heel veel mensen dachten, ik woon op Bonaire, mag ik meedoen? Maar dat kan allemaal niet. Dus je moet echt langskomen. Althans, gewoon met ons werken. Dus het eerste wat voorwaarden uitgelegd. En een opdracht uitgeschreven. Dus echt, je moet een A4'tje aanleveren. Een PDF. En daar hebben 1200 mensen aan meegedaan. En we hadden ze verboden om hun naam of leeftijd of geslacht op het papiertje zetten. Dus wij hadden 1200 pogingen tot comedy op ons bureau liggen, waarvan we niet wisten wie het waren. Dus we hebben ook vrij grote namen aan meegedaan, maar ook volstrekt onbekende namen. En vooral vond ik het interessant om te zien of het vooroordeel van vrouwen zijn minder goed in comedy, wat ons ook wel eens wordt aangewreven, omdat de meeste van onze grappenmakers zijn ook man. Dat is geen bewuste keuze, maar het is gewoon zo gegroeid. Dus daar was ik heel erg benieuwd naar, of er genoeg vrouwen uitkwamen rollen en ook mensen die je misschien niet verwacht qua achtergrond of leeftijd en dat soort dingen. Dus, en is het lekker uit de bubbel? Ja, ik weet niet, daar moet ik eigenlijk niet te veel over vertellen, want we zitten midden kort, in het proces. Maar luistert bijna niemand. We zitten hier onder ons in Groningen, thuiswedstrijd. Een aantal van die vooroordelen die werden bevestigd en een aantal werden ontkracht. Dit is lekker vaag. Ja, maar dat was het eerste gesprek vandaag ook al hier, dus daar kon ik. Dat is de tendens. Met die jongen van het klimaat voelde dat een tweede gesprek. Oh, nee. Ja, die mensen van het gasberaad die niks mochten zeggen. Ja, maar weer even terug naar jouw programma waar je wel iets over kan zeggen. Want is er nou, waar ik benieuwd naar was, alleen dat ene dan, is er dan iemand uitgekomen waarvan je dacht, nou, dat jij comedy schreef, dat had ik nou echt nooit verwacht. Uit die stapel? Ja. Nee. Hmm. Nou, nee. Oh. Nee, want het is niet zo. Het is niet dat Gerard Arninkhoff heeft gereageerd of zo. Bestaat die nog trouwens? Ja, die bestaat denk ik nog wel. Maar ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je dan schrijvers krijgt die reageren, maar dat je ook hoopt dat er, ja, weet ik veel wat, ik noem maar iemand, een vleeshouwer tussen zit. Oh, of een zo. Ja. Talentvolle schipper. Ja, nee, wel op die manier. Dus dat iemand inderdaad zegt, ik ben 21 en normaal rijd ik met zo'n grasmaaier plantsoentjes af. Of zo, en dat je denkt, hè, maar dit is gewoon hartstikke leuk. Ja, die verrassingen zijn er wel. Ja. Niks te nadenken van mensen die zo iemand zit ertussen. Of is dat een willekeurig voorbeeld? Dat grasmaaier is een willekeurig voorbeeld. Ja, ik heb toch echt mijn best gedaan. Het ligt waarschijnlijk aan mij. Ja, sorry. Hey, jij won de televisiering. Kijkcijferrecords 2,3 miljoen kijkers. Verwachtingen hoog. Ik las vandaag dat het idee van de publieke omroep is dat hiermee RTL 4 van de kaart moet worden. Ja, moet waar jij stond doen? Dat dan? Ja, op het wereldwijde computernetwerk, internet ergens. Oh. Dat moet jij allemaal gaan doen. Ja, ik zag ook dat de SBS6 ook een dagelijkse talkshow gaat doen op hetzelfde tijdschip ongeveer. Nou, maak je borst maar nat. Ik kan alleen maar mijn best doen. Ik heb altijd proberen. Je hebt twee werelden. De wereld van kijkcijfers en prijzen en waarderingen. En je hebt de wereld van de inhoud. En je kan alleen maar die ene wereld beïnvloeden door middel van het beïnvloeden van die inhoud. Dus je kan alleen maar een goed programma maken en hopen dat mensen gaan kijken. Dus ik kan niet direct bezig zijn. Ik ga niet flyeren op straat of mensen willen kijken, weet je wel. Of juries van prijzen bellen. Dus dat zijn altijd dingen die komen toch van het maken van een goed programma. Dus dat is mijn focus. Het maken van primair een journalistiek programma of het maken van primair comedy? Nee, comedy. Echt wel comedy, ja. Nee, dat laat daar geen misverstand over bestaan. Ik bedoel, ik weet, ik heb wel ook veel in de media gewerkt en ik heb wel een journalistieke interesse en ook wel een wereldlijke interesse. Dus niet naar binnen gekeerde comedy. Maar in de basis ben ik een grapjas. Dus ik ben gewoon, zo ben ik ook begonnen. Maar het zijn wel maatschappelijke grapjes. Ze gaan wel over de wereld waarin wij leven. Nee, maar vervolgens, als je denkt, ik ben een humorist en mensen moeten soms om me lachen. En dat begon ooit hier in Groningen toen ik een liedje schreef over een cavia. Samen met Janine. Die nog steeds bij het programma werkt. Maar in ieder geval, Janine Abbring, de eindredacteur van het programma. Allemaal generatie Z mensen maar aan te kijken van waar heeft die gast het over. Maar dat was ooit een grote hit. Hallo. Anyway. Als je dan een humorist bent, dan kun je jezelf gaan bedenken waar wil je dan comedy mee maken. En ik ben niet een fysieke comediant en ik ben ook geen absurdist, denk ik. Dat vind ik heel moeilijk. Dus ik doe graag iets met de wereld en kneed dat tot een manier waarop ik er iets anders mee maak. Dus ik remix eigenlijk de werkelijkheid. Ja. In jouw boek schreef je satire, ontheiligd. Zo af en toe moeten de machthebbers neergezet worden als mensen die fouten maken. Je deed het net nog toen je aan ons gesprek refereerde. Of dat dan over mij of over die twee ging, weet ik niet helemaal. Maar dat zullen we nooit weten. Mm-hmm. Ja. Je schreef ook, waar ik het meest tegen aanloop, is in hoeverre ik het wantrouwen in de politiek voed. Ja. Ben je daar bang voor? Ja, daar ben ik wel bang voor. Omdat de bekende polarisatie heeft een soort van tweedeling veroorzaakt, waarbij je of in het ene of in het andere kamp zit. En dat merk ik ook heel erg met corona. Dus mensen, ik sta niet. Ik vind de minister die het coronabeleid uitvoert een flapdrol zo af en toe. Omdat hij te laat soms reageert of verkeerd communiceert of wat dan ook. Maar ik geloof wel in de aanwezigheid van een pandemie, dat die bestreden moet worden en dat dat door middel van bepaalde maatregelen moet. Maar ja, voor heel veel mensen is dat te subtiel al. Weet je, dus er is een hele grote groep mensen die zodra ze horen dat ik zeg, ja, ik snap wel dat je iets met, of een QR-code een goed systeem is, of hoe tijdelijk dat is, maar ik snap wel dat je nog iets moet doen zolang die cijfers niet dalen. Dan gaan mensen zeggen, oh, je bent een trol van de overheid en een trekpop. Of andersom. Dus het is altijd het een of het ander. Maar ik wil. Mijn angst was ten dele, en dat heb ik opgeschreven in het boek, dat wij elke dag maar de macht bashen, dat mensen het idee krijgen dat we in een soort totalitaire, dictatoriale staat leven, waarbij we de hele dag maar gepiepeld worden door de machthebbers. Ja. Terwijl de types als Rutte en de Jonge, dat zijn mensen die, denk ik, echt wel het beste voor het land, met het land voor hebben. Of ze het nou goed doen of niet, daar kun je over praten, maar het zijn geen kwaadwillende klootzakken, denk ik. En met deze laatste woorden gaan wij met deze blik kijken naar serieus einde dit, Jeroen. Nou, het is toch helemaal niet gek om serieus te eindigen. Nee, dat is waar. Ik vond het wel heel gezellig. Ik vond het fijn dat je er was. Okay. Arjen Lubach, dank. Ja, graag gedaan. Het is 5:05. Ja, en we sluiten de avond af met René Lut, die jarenlang Gronings stadsdichter was. Rut, we hebben jou gevraagd om iets te schrijven over de Groningse nacht. Take it away. Precies, de gaswinning heb ik natuurlijk ook genoeg over geschreven, maar ik moet jullie in bed stoppen. Was de vraag. Nacht in de stad. De zwarte hemel nog smeulend van straatlantaarns. Vergeten goden stoken vuurtjes in de lucht. De stad tekent een godtekening. Alle dagelijkse drukte gereduceerd tot contouren. Een paar laatste vogels en mensen lossen op in houtskool. Deze stad krimpt 's nachts tot een slaapkamer. Is bijna aaibaar. De donkerte streelt onze lome lijven. Dit is de tijd dat je dromen zich alvast in een duister dekbed wikkelen. De straten liggen opgerold als katten te slapen. Alle ramen schamen zich opeens voor transparantie, trekken gordijnen aan. Als we niet kijken, geven de kinderkopjes elkaar kopjes. Gaan pleinen stiekem bij elkaar op bezoek. Houden torens een wedstrijd hoog springen. Verlichten portieken zichzelf als nachtlampjes voor bange kinderen. Jouw voeten zoeken als schippers naar de Poolster. Je ziet nog een dwaallicht van thuis, maar je verdwaalt liever in kroegen. Een zee van stemmen strekt zich voor je uit. Je vaart tot je een dag vindt. De stad weer kleur krijgt. Godtekeningen weer beloftes blijken. René Lut, dankjewel en dank voor het luisteren naar Met het oog op morgen. Goeienacht. Ster. Investeren in verhuurde woningen en flexibiliteit in uw belegging? Kies dan voor het Open Woningfonds van Annexum. Een maandelijkse uitkering en het beheer wordt voor u gedaan. Kijk voor meer informatie op openwoningfonds.nl. Een beleggingsfonds van Annexum. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Hierin staat dat het risico van dit product groot is. Namelijk 6 op een schaal van 7. Ik voel me goed. Maar soms, die lange trap. Ik wist wat ik wilde. Een traplift waar mijn vrouw veilig langs kan lopen. Ik zocht een autolift. Autolift, de meest gekochte traplift van Nederland. Ga naar otolift.nl. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum, vastgoedfondsen die werken. Ster. NPO Radio 1.